ท่องนะโมนะพุทโธพุทโธดับโมโหโกรธาที่ใจแฟนคนเดียวฉันไม่เสียดายถ้าเขาอยากได้ยกให้เขาไป